Maria Magdalena și Maria Viața. Sacro, și salom i-au cumpărat mireme, ca să meargă lungă pe el. Și foarte de dimineață, într-una din sâmbete, a venit la mormânt răsărit soarele. Și zicea una către alta, cine va prăbări în ochi altă de pe ușa mormântului? Și căutând, a văzut piatra prăvălită, că era mare foarte. Și intrând în mormânt, a văzut pe un tânăr șezând de-a dreapta, îmbrăcat în veșmântat, și s-a spăimântat. Iar el a zis, ale Sfinților, Săviților și Dutorul Daților Apostoli, cu ale Sfinților Iason și Soții Patru, Sfântului Glicheri Mărturisitorul, și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșimale celui într-o Sfinț, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru noi tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-a dărit nouă viață veșnică, smântina în Sfinte Învierii Lui, cele dată i-a fi. Hristos a Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Dacă duminica trecută a fost închinată Sfântul Apostol Toma, zis geamănul, Toma necredinciosul, Sfinții Părinți au închinat această duminică a doua după învierea Domnului Hristos, Sfintelor Milonosițe. Este o sărbătoare destul de frumoasă închinată acestor femei pline de vitejie, care parcă au sfidat în timpul acela legile firii, care au dat una dintre cele mai frumoase lecții de bărbăție până în zilele noastre, ce înseamnă să crezi în Dumnezeu și să străbați prin întunericul nopții fără frică în slujba aceluia ce a murit atunci pe cruce. Aceste femei, pentru credința lor, pentru dragostea care au avut-o pentru ziditorul lor și al nostru, iată că Dumnezeu le-a nobilat cu acea virtute de a rămâne în veșnică pomenire, nu numai numele lor, ci și faptele lor. Fiind ca un izvor, fiind ca un impol, fiind ca un nimb de bărbăție, pentru cât va fi lumea creștină, pentru cei ce bat la ușile porții veșnice, pentru cei ce caută mântuirea, pentru cei ce însetați de Cuvântul lui Dumnezeu, vin la acest izvor nemuritor care este Iisus Hristos. Ele nu erau nici de neam bogat, nu erau nici strălucite ale timpul aceluia, nu erau nici prea tinere, nici bătrâne. Erau niște femei obișnuite, erau niște trupuri însuflețite, lut însuflețit din voia lui Dumnezeu. Erau în aceeași neputincioșie ca și noi, cuprinse în aceleași frică și în aceleași neputințe trupești ca și noi. Dar ceea ce ne diferențiază de acei oameni puțin la număr care au slujit lui Hristos și față de noi este faptul acelei credințe din care s-a născut bărbăția lor de pomenire până în zilele noastre. Din aceste lucruri care s-au făcut atunci la învierea Domnului Hristos, desprindem o mare sensibilitate dogmatică la care noi avem acces cu mintea noastră, fiindcă ne-a permis Dumnezeu să ne punem întrebarea: de ce, Doamne, Te-ai arătat prima dată după învierea din morți, momentul crucial al lucrării mântuirii omului de către Hristos, femeilor și bărbaților? Că vedem că Hristos și-a ales 12 bărbați virtuoși ai timpul aceluia, nu de neam bogat, ci virtuoși în credința lor și mărturisirea credinții lor printre iudei. Îi vedem pe cei 12 apostoli mergând până la moarte cu Domnul. Îi vedem pe acești bărbați neînfricați și după moartea Mântuitorului și după înălțarea Domnului la cer, ducând cuvântul învățăturii creștine pe tot pământul. Și totuși Hristos nu se arată ca un dar lor, ci se arată femeilor. Dacă stăm și ne gândim, găsim și răspunsul. Primul om care l-a văzut pe Adam a fost femeia, în Eden. Fiindcă, după cum spune Sfânta Scriptură, Adam, după ce a fost făcut de Dumnezeu din lut, după porunca și înțelepciunea lui Dumnezeu, el a fost adormit. Și din coasta lui a tras acea coastă, acea parte din coastă care a împlinit-o Dumnezeu cu pământ, i-a dat formă de chip de om a suflat și a dat viață. Și apoi l-a trezit pe Adam. Deci Eva, în Eden, a fost primul om care l-a văzut pe Adam dormind și apoi l-a văzut viu. Dar tot ea este prima care cade lumea în păcat prin călcarea poruncii. Că Eva în Eden a fost făcută din coasta lui Adam pentru ajutorul lui. Și iată că ea era în virtute mai mică decât Adam. Că tot ce vine spre ajutor, logic este că este mai mic decât întregul. Și de așa natura a lucrat Dumnezeu aceste lucruri, în afară de căderea lui Adam în Eden, ca să echilibreze zidirea sa. Deci dacă Eva a fost făcută din coasta lui Adam, nu a făcut Dumnezeu nicio părtinire că l-a făcut pe Adam întâi și apoi să se mărească în fața Evei, că Eva l-a văzut pe el dormind și se putea lăuda că eu sunt primul om care te-am văzut pe tine. Deci în Eden era parte dreaptă. Dar diavolul s-a strecurat prin șubrezenia ei și a înșelat-o întâi pe ea ca să calce porunca lui Dumnezeu, aceeași poruncă care o avea și Adam. Și apoi Eva îl îndeamnă pe Adam ca să mănânce din pomul oprit în felul acesta, să facă parte din acea cădere. Amândoi căzând sub sabia necruțătoare a blestemului lui Dumnezeu, din pământ ești și în pământ vei merge. Deci Dumnezeu când a căzut peste ei acel blestem, acea pedeapsă, a căzut-o în aceeași măsură. Deci sentința le-a dat-o în aceeași măsură. Nu tu să ieși jumătate stricat și jumătate bun, sau celălalt tot stricat, ci amândoi ieșiți din Eden, punând apoi sabie spre păzirea Edenului. Deci iată că atât Adam cât și Eva ies sub același blestem al lui Dumnezeu în acest pământ, sub sabia morții. Trec mii de ani și vine reactualizarea a ceea ce Dumnezeu a făcut în Eden. De acum metaforic, din cauza că vechiul Adam era căzut sub blestemul irevocabil al lui Dumnezeu, din pământ ieși și în pământ vei merge, adică vei muri, dar când va decide Dumnezeu, iată că vine Hristos din aceeași plămădeală din care a fost făcut Adam, adică vine din sângiuirile fiicei lui Adam, a Maicii Domnului. Hristos nu a mai fost făcut din pământ și nici nu a venit o chimeră, nu a venit o fantomă, nu a venit Duh, ci a venit ca fiul al lui Adam cel vechi. Dar spre deosebire de toată genealogia, de toți descendenții lui Adam, Hristos împrumuta de la Adam și Eva numai trupul. În acel trup avea să fie ascuns Dumnezeu. Și iată că acest nou Adam, care era singurul în putere să-l izbăvească pe om din stricăciunea morții, avea să-și urmeze cursul întocmai ca orice om. să se nască ca orice om de la zămisire la nouă lună, să trăiască ca un copil nou născut, alătat la pieptul Maicii Lui, să crească ca orice om, nu într-un an să crească cât 10 ani, să-și parcurgă toate etapele vieții așa cum un om își parcurge viața lui, să fie prins în toate neputințele trupești, cu excepția acelor păcătoase. Și în felul acesta, în persoana lui Hristos, găsim pe noul Adam fără de păcat și fără puterea de a face păcat. Nu fiindcă Dumnezeu l-a creat pe Hristos, să înțelegem deci că l-a zidit cumva pe Hristos, trup venit din Fecioara Maria, cu părțile care, cu care omul poate greși apropiate. Și Hristos a fost om desăvârșit, precum a fost Adam în Eden. Iar diferența între vechiul Adam și noul Adam, adică Hristos, era mintea. Că vedeți dumneavoastră, toate trec prin minte. Și ori faci bine, ori faci rău, le faci întâi cu mintea și apoi trupul le execută ca un supus mintii. Deci, la Hristos nu mai găsim acea minte păguboasă care avea Adam. Precum vedem noi întotdeauna când suntem puși în fața unui fapt, de a-l face, întâi îl trecem prin filtrul minții. Dacă îl fac, trag repercursiunile care pot să fie bune sau rele. Iar dacă nu îl fac, la fel. Deci avem acea pendulare în a face sau nu a face acel lucru. Și după cum mintea ta este luminată sau întunecată, animalul din noi execută, sau îngerul din noi, dacă execută fapta bună. Că nu putem spune că atunci când ne rugăm, animalul din noi lucrează așa ceva, ci îngerul din noi. Iar când scoatem sabia și limba o facem sabia scuțită și pornim trupul spre alte lucruri necuvincioase, atunci devii animal. Deci, iubiți credincioși, iată că Hristos, venind noul Adam, avea să se supună morții. Și am văzut cum a fost dus de iudei. Motivul care a fost? Mustrarea care o făcea Hristos iudeilor, pentru fără de legele care le făceau, părăsind legea lui Dumnezeu, bineînțeles. Și ați văzut că trăind între oameni, întotdeauna când îți mustri copilul tău, pe prietenul tău, pe cel aproape al tău, pentru o faptă care nu îi face cinste și nu îl duce la bine, atunci el, dacă este un om cuvincios, te va iubi, fiindcă i-ai dat o lecție frumoasă. Iar dacă el va fi un om răutăcios, va fi într-adevăr un animal, atunci te va urî. Deci acești iudei care trăiau mai mult carnal, având legea în mintea lor, dar nefăcând-o, nu l-au putut primi pe Hristos. Și din aproape în aproape i-a făcut dosarul de moarte și i-a și dat sentința, răstignirea pe cruce. din tot Ierusalimul vedem numai câțiva oameni care erau apropiați lui Hristos. Până și apostolii care i-a adunat Hristos lângă el, l-au părăsit. Vedem doar doi bărbați virtuoși, Nicodim și Iosif din Arimateea. Aceștia erau de mare vază printre boierii Ierusalimului timpul acelia. Restul erau câteva neputincioase femei adunate în jurul Maicii Domnului, printre care era Maria Magdalena, care, datorită păcatelor ei anterioare, a intrat 7 diavoli în ea și o chineau groaznic. Și întâlnind-o în cărarea vieții sale Mântuitorul, a vieții sale pământești, și Dumnezeu fiind, a izbăvit-o de acest chin. Iar ea, ca un dar a izbăvitorului său, nu putea să-i dea nimic trupește, pământește, omenește, material. Acesta fiind Dumnezeu izbăvitorul său. De vreme ce tot pământul era lui Hristos, el fiind împăratul, ziditorul cerului și a pământului și a Mariei Magdalenei, cu ce putea să răsplătească fapta aceasta? Decât cu ceea ce poate omul să dea din inimă, acea dragoste sufletească nețărmurită. Că ați văzut dumneavoastră în viața noastră cotidiană, ne legăm niște prietenii și cele de nezdruncinat sunt acelea care sunt curse din inima noastră, din acest pulgăre de carne, din acest vas de lut însufletit care este inima, sentimentul de prețuire. Că degeaba ungi ochii cuiva cu aur, argint și alte daruri materiale, dacă din inimă nu curge. Deci Maria Magdalena a arătat spre Hristos prețul cel mai strălucit de sub soare, dragostea aceea spre învățătorul său, dragostea aceea pentru care a și murit. Apoi celelalte femei, cele două surori ale lui Lazar, Marta și Maria, și ele și-au adus același dar, același obor de prețuire pentru Hristos, că au văzut că fratele lor, înviind, le-a spulberat durerea. Că ele au alergat la Hristos și au spus să vină la Lazar și să le mângâie că el a murit. Și atunci, a patra zi, când deja trupul lui mirosea a mort, iată, a înviat din mort. Și ca dar pentru acest lucru că le-a spulberat mai multe citim în viața noastră și trăim, dar un singur lucru scăpăm ca să prețuim, a ține ceea ce trăiești. De multe ori când am cunoscut pe Dumnezeu sau ceva drag în lume, în momentul acela este în stare pentru orice jertfă. Dar Dumnezeu, care știe neputința omului și ascunsul lui, nu te ia momentul acela. Și chiar nu a văzut în propria experiență că ai momente în viață când parcă dorește Dumnezeu și spui, Doamne, acum dacă mă treci prin foc și prin apă, prin puțin, comunica in Dio, in alcune parole. Capesco il già, capesco il sì, so capesco un anno. Poco la cerca sentite, ci tutte in braccio, e una cera scaglia, falsa, delle cose. C'è este de mare, pres la aceste femei mironosite, e cum și la Sfinții lui Dumnezeu, este acel foc la care s-a încălzit sufletul lor, acea dragoste care nu a fost trebuită datorită necazurilor, datorită impedimentelor care rodeau la această rădăcină de a usca copacul, această floare dragoste de Hristos. Că vedeți dumneavoastră de multe ori cât de faci suntem, citești un acadit să faci un post. Doamne, cât te iubesc, Doamne, unde ești? Dar nu mai ești așa. Sau când îți vine parfumul fals al patinii, ce zice mintea ta? Stai cu pisoarte acolo, geam, să mă cer cu tine. Și în plăstem pe același uniar te întorci. Deci vedeți cum, cât de crezi este omul, cât de nehotărât este omul. Acum ești un înger și nu durează mult și ești ca un diavol. Singura ființă de sub soare care te îndurează în extreme este omul. Deci, de mare preț la aceste milănosite femei este mărturisirea constantă a lui Hristos. Și voi veni cu fața autentică. Iată pe Mântuitorul just ca un milă om tremoare. Dar Mântuitorul, care a făcut atâtea minuni ca un Dumnezeu, în fața ucenicilor și a tot Ierusalimului. I-a prevenit pe toți apostolii spunându-le înainte de a merge pe moarte. În noaptea aceasta o reținti. Deci, dintr-un prinț a ajuns un cercetor. Dintr-un Dumnezeu a ajuns un bulgăr de lui scuipat și umilit. Și în aceste momente omul pierde, ca nume s-a lăsat Hristos din Dumnezeu păcător de minuni, cu nimeni sub soare nu le făcea, s-a lăsat prins ca un mil, spipat, bătut, umilit de târâturile Ierusalimului timpul acelia. I-a băgat pe apostoli și pe toți ceilalți într-o nedumerire, zicând, dacă tu ai făcut atât de mult ca un Dumnezeu, de ce nu aduci unde să te coboare de pe cruce? Oare era greu lui Hristos, i-a doamnit pe toți să ucidă? Nu. Prin aceasta ne-a învățat că atunci când sabia ne-a luat, a răutății aparte de gâtul tău, nu scoate și pistația. Citați. Că niciodată nu poți să biliești pe dușmanul tău mai bine decât cu tăcerea și curățarea. Și a spus apostolul Pavel, nu te birui de rău, ci biliește cu binele de rău. Deci rământește dușmanul tău de câine, iar te înțelează a da peste el. Că acesta făcându-ne căpune aprinși, uite capul lui. Deci, iubiți credincioși, iată că apostolii toți s-au insipit când au văzut pe Hristos prin. Cel mai virtuos dintre apostoli, Petru, care a mărturisit de 3 ore, a spus, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și atunci îi spune în Hristos, înainte de moartea Ta pe cruce, nu va cânta poporul de două ori și cu trei ori păiat de mine de trei ori, lucru care s-a și întâmplat. Singurile care au mers până la moartea lui Hristos au fost neînfricatele femei în jurul Maicii Domnului. Și pentru aceasta ele au fost atât de prețuite. După moartea Mântuitorului pe cruce, apostolii s-au zăvorât. Singurile pietăți care umblau din Ierusalim erau aceste femei care, în durerea lor, au scotocit buzunarele să cumpere mii de nani și să meargă cu acel mir și să ungă trupul lui Hristos. Și au ajuns duminică dimineața, închipuiți-vă sâmbătă noaptea, în frica și în tulburarea aceea, ele nu au pus preț pe viața lor și au plimbat Ierusalimul să caute cel mai scump mir în Ierusalim în timpul acelui, mir de nal. Și după ce au putut să cumpere cât trebuia mirul, au mers dintre toate ucenițele acelea, a mers doar Maria Magdalena la mărunt. Și ei s-a descoperit. Dar înainte de a-i se descoperi Maria Magdalena, vreau să elucidez o nedumerire. Nicăieri apostolii, nicăieri evangheliștii nu spun despre Maica Domnului dacă a știut era Domnului sau nu. Destul de logic și înțeles este că prima persoană care a fost anunțată de învierea Domnului a fost Maica Domnului. De vreme ce ea a fost înștiințată de Arhanghelul Gabriel că ea va naște pe Mesia și ea avea sabia, după cum a fost prorocită prin inima ei, sabia aceea necruțătoare care i-a sfârșiat ființa din moartea fiului ei. Avea să fie îndepărtată din vestea Arhanghelului că Domnul a înviat. Era fiul ei. Era cea mai îndurerată ființă de sub soare, cea mai îndătrimată. Și ea deja știa cine e Lungerul. Chiar de la 3 ani de când a fost dusă în Sfânta Sfintelor, discuta cu Lungerul. Deci logic și legic deducem că Maica Domnului a fost înștiințată de învierea Fiului Său de către Arhanghelul Gabriel. Pentru aceasta și Sfinții Părinți au întocmit acțiunul. Îngerul a strigat cele pline de tari, scrupule de făceasă. Deci dacă Îngerul a venit și a spus, scrupule de cea binecuvântată între femei, că tu vei naște pe Mesia, înțelegem că i-a adus aceeași bucurie care a risipit înfrisarea și la învierea Domnului. Și apoi s-a arătat Mariei Magdalenei, pe urmă celorlalte ucenițe și apostolilor toți. Iubiți credincioși, din aceste pilde atât de frumoase care au fost întocmite de Hristos în impecabilul Său, putem să desprindem ce înseamnă credința, ce înseamnă să fim statornici în sentimentul de pețuire pentru Dumnezeu. Vedeți că întotdeauna ce întreprindem noi în viața noastră, lucruri mari sau mai mici, lucruri materiale sau sentimentale, întotdeauna vine câte ceva ca să-l distrugă. Iar tu ești un păzitor a ceea ce ai sădit. și nu este înțelept ca să păzești ceea ce tu ai sădit și ai studit ca să dureze. Deci dacă noi l-am cunoscut pe Hristos, care este cea mai mare aflare din viața noastră, nu este destul de înțelept să păstrăm și să fim păzitori zi și noapte acestei comori. Hoțul cel mai mare care vine să ne fure această comoară este lângă noi și chiar în noi. Și ceea ce îl depărtează pe Hristos de om este păcatul. Și care este hoțul în noi trupul? Dar noi nu suntem singuri, ci trupul este sub stăpânirea minții. Cum spunea Isaac Sirul, mare de stâlp al ortodoxiei dogmatice, pune mintea ta câine păzitor sufletului tău, nu câine mut sau suri. Câine păzitor, orice stăpân își pune câine harnic, că atunci când eu dorm, el este treabă. Deci mintea noastră este câinele păzitor al sufletului. Și revin la cuvântul cu care am început, că toate sunt trecute prin filtrul minții, iar dacă mintea este luminată de porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu fiind lumină, atunci și mintea este un câine păzitor care continuă în ghilimele pus lacră și ne trezește, să apropie ispita, să apropie păcatul. Trezește-te, omule! Nu dormi, că te ucide păcatul și atunci vine hoțul și te fură pe Hristos. Îți fură comara care vedem că din ce în ce mai greu se găsește. Nu căzam puțin la Hristos. Oamenii s-au depărtat din ce în ce mai mult de Hristos. Oamenii gândesc mai puțin cum gândeau cei de demult despre Dumnezeu. Oamenii sunt mai gârbovi decât gârbova aceea care de 18 ani nu putea să vadă lumina soarelui. Fiindcă gârbovirea păcatului te apleacă să vezi numai spre pământ, precum toate vietățile pământului. Când s-au trezit din somn, caută cele ale trupului. Și singura vietate de sub soare, zidirea lui Dumnezeu, care este pusă de Dumnezeu să gândească cele înalte, fiindcă pentru El este făcut, este om. Iubirea lui Dumnezeu, noblețea, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Din cei care au fost enumerați la Evanghelie, puțin la număr, la timpul acela care l-au iubit pe Hristos și neîmplicat au mers până la moarte și după moarte chiar, ne pot mustra pe toate categoriile de oameni. Iată pe Iosif din Arimatea, care era de mare sfat în sinedriul sinagogii, timpul aceluia. Nu se sfiește părtinindu-l pe Hristos. Oare noi o facem aceasta în cercul nostru de bogat? Eu să-l mărturisesc pe Hristos, să-l vorbesc de Hristos cumva, râd tot de mine. Iată pe Iosif din Arimatea când a făcut-o, nici Nicolae. Că vedeți după câtă slavă și cinstă ai în viața ta, ești văzut mai mult de ceilalți. Și atunci dacă aceia toți te trag spre păgubirea sufletului, tu dacă nu mărturisești în fața lor ceea ce crezi, atunci nici parte nu are. Cu mărturisirea. Deci, aceia boieri de mare slavă și cinste, fiind în Ierusalim în timpul aceluia, pentru acesta care a fost atât de umilit, bătut, schingiuit, scuipat de târzele lumii timpul aceluia, iată că au repădat de boieri, au slava și cinstea și au venit lângă acesta care a fost îngropat. Și l-au mărturisit în fața tuturor Ierusalimului, locuitorilor din Ierusalim. Maria Magdalena a fost o desfinată, dar a fost vindecată de Hristos pentru boala necruzătoare de îndrăcire. Așa că orice desfrânat și păgubit din cele morale ale lumii acesteia nu poate să spună în fața lui Hristos, Doamne, eram prins în gheara feției, a furiei, a lăcomiei, a avariției și știi cum e omul, Doamne, nu puteam să vin lângă tine că tu ești un drag și cinstit și eu nu puteam să mă apropii. Deci iată că aceasta cum îi poate rușina pe tot. O găsim pe Salomea, mama doi copii, care vedem cum, fiind în grijile lumii prinsă, iată cum nu și-a pricupețit sufletul ei, trupul ei și grijile ei să le pună înaintea grijii lui Hristos și a credinței. Deci, iubiți credincioși, aceștia fiind ca niște promotori ai creștinismului, niște virtuoși ai mărturisirii lui Hristos, niște începători a unor cete de mărturisitori, a unor puternici mărturisitori a lui Hristos, iată că pot să constituie ca niște munți imensi de granit în credința lor. Bine va zice poate cineva, ce s-a îngențat eu cu credința? O fi Dumnezeu sau nu o fi. Dar vedeți, în lumea după care arătăm noi ca niște nebuni. Când ai o profesie, gonești ca un vesmetic, s-a ajuns spre un ideal. De-aș fi și eu un mare geniu ca acela, în ce ți-ai ales în viață? Oare în viața creștină, de ce să nu ne alegem niște idoli de genul acesta? Niște prototipuri, Doamne, oare eu n-aș putea să fiu dacă păcătos ca Maria Magdalena? Și Dumnezeu a deschis brațul său, mâna sa de darul și nu numai că s-a mântuit, s-a făcut și sfântă. Oare pe mine nu mă va primi lepădat în curtea lui? Și atunci ți se scurpere de smădejdea din sufletul tău datorită păcatelor. Și deci din aproape în aproape ne găsim că în toate neputințele noastre de a mărturisi pe Hristos, printre acest neam prea curvat și păcătos, cum spune Hristos, iată, găsim un soare, găsim un îndemn, găsim un impuls. Dacă aceia puțin fiind nu s-au înfricoșat că era tulburare groaznică în Ierusalimul timpul acelia. Și iată numele lor au rămas de pomenire și de mare cinste până în zilele noastre. Noi nu alergăm ca să fim de pomenire ca niște idoli, ca niște zei pentru cei din urma noastră. Nu cerem altceva decât Doamne. Iartă-mă, Doamne, pentru toate păcatele. Mântuiește-mă. Cum spunea prorocul David, lepădat să fiu în casa ta, Doamne. Adică atunci când se va închide ușa, cum a făcut-o Dumnezeu în Evanghelie, dând pilda cu cele cinci fecioare, înțelepte și cinci nebune. Când s-a închis ușa, împinge-o după mine, Doamne. Dar să intru așa în curtea ta, Doamne, în casa ta, în locașul tău veșnic, și nu-i tot una când ți s-a închis ușa în apă. Deci așa să înțelegem, iubiți credincioși, lucrarea Dumnezeirii în mântuirea omului și lucrarea omului pentru Dumnezeu în a se mântui. Iertați-mi fie cuvântul, dar l-am trăit cât m-am priceput în cel mai mult grad și s-o pot pe înțelesul fiecăruia. Ca să ne găsim la noi acasă, în casa sufletului nostru, că de astăzi sau de mâine sau din orice zi când vom fi pus față în față în mărturisit pe Hristos, să nu mai dăm înapoi din cauza unor motive cuierile, că știi, mi se șterg galoanele, că cum să mă duc eu în fustă la serviciu sau la facultate, că toți ceilalți râd de mine, sau cum să mă închin când plec într-o biserică, râd aceea de mine, sau cum să mă duc eu la biserică într-o duminică sau într-o sărbătoare, că râd tot de mine. Deci iată de aceștia, nu s-a atins râsul celor prea culpați și păcători. Este o rușine când te mustră un om deștept și nu o târătură a societății plin de păcate. Nu vă rușinați niciodată atunci când îl mărturisești pe Dumnezeu. Și a mărturisi pe Dumnezeu nu înseamnă ca între patru pereți cu ușa închisă, cu cine ți-e drag să spui de Dumnezeu. Aceasta poți să o faci zi și noapte. Aceasta este doar teorie. În a mărturisi pe Dumnezeu înseamnă faptii din semenii tăi. Că vedeți dumneavoastră, o floare este de mare cinste, nu între flori, între stii. O oază de apă este de mare cinste, nu într-un iad mare, într-un lac imens, într-un deșert care sfârie de sete. O buruiană, cât de umilă va fi ea, este de mare preț când în jurul ei nu mai este nimic. Un creștin câtă valoare are când de jur împrejurul tău este numai deșert un fel de creștinesc. Dar atunci ești de mare valoare când nu te usuci și tu pe lângă uscăturile acelea, ci măcar faci untă. Adică cuvântul tău, care este împodobit cu viața ta cinstită, cu minte, aceea umbrește, aceea umezește aerul acela uscat, aceea odihnește și trupul și sufletul. Că degeaba spunem din vorbe, dar practic e mort. E ca și cum ar fi un copac uscat bătut de vânt. N-are nici foșnetul lui plăcut și nici umbra nu crește pe pământ. Și păsările cu din copac uscat. Ele se odihnesc mai bine într-un copac, verde, plin de viață. Așa să înțelegeți creștinul, care este și din portă, nu o limbă lungă cum are câinele când aleargă vara, și sabia scuțită, clămpălind zi și noapte și tăind în stânga și în dreapta, o limbă care discerne frumosul de urât, care trăiește curat, o mână lucrătoare care e plină de milostenie și de fapte bune, nu de mici, fapte urâte, un trup curat din punct de vedere creștinesc. Așadar, să-L înțelegem pe Dumnezeu, să-L intrați ca Dumnezeu, că așa cum înțelegem o poezie, cum înțelegem o floare, cum înțelegem orice care ne cântă spiritual, așa să-L înțelegem pe Dumnezeu ce vrea de la noi. Așa să înțelegem de la mironosițe ce ne-au predat până în zilele noastre de 2000 de ani. Nu că au fost niște femei, au lăsat noaptea, nu s-au înfricoșat, au murit pentru viitor. Dați această coajă la o parte și găsiți simplesența, constanța lor în a mărturisi pe Dumnezeu până când au și murit pentru El. Au fost niște ființe calde, niște ființe cu minți, niște ființe cu mintea statornică în ceea ce au pus în viața lor. Dacă am început să mărturisesc pe Dumnezeu, să o fac până la sfârșitul vieții, curat, cinstit și tent pentru cel ce mărturisesc. Iubiți credincioși, luându-le în ajutor pe aceste femei mironosite, în frunte având-o de Maica sa, pe Maica lui Hristos, le-aș ruga și rog pe toți Sfinții ca să încolțească măcar un cuvințel în sufletele dumneavoastră, inclusiv al meu. Și atunci, să mintea luminată de poruncile lui Dumnezeu să pricepe ce este Dumnezeu, de ce a murit pentru noi, pentru ce a înviat și pentru ce noi astăzi ne-am adunat cu osteneală aici. Iar noi să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Să vedem.